Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün tek bir sure okuyacağız. Zira surenin özelliği uzun olması. Bütün sureyi bir konuşmada bitirebilmek için bazı yerlerde kısa geçeceğiz. Ama önemli gördüğümüz yerleri üzerine basarak açıklamaya ve anladıklarımızı ifade etmeye çalışacağız. Araf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanlara uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostlar, başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geldi. Azabımız onlara geldiğinde çağrışları biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz onlardan uzak değiliz. O gün tartı haktır. Kimin sevap tartılara ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartılara hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu ki, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan üstünüm, daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın dedi. Allah buyurdu ki, haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme sokacağım. Allah buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan birbirine kapalı, ayıp yerlerini kendisine göstermek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz size bu ağaca sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye nida etti. Adem ile eşi dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları indirdi. Ey Ademoğulları! Şeytan, ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'a bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir toplu için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! Size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir ve kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz melekler gelip canlarını alırken Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede derler? Onlar da bizden sıvışıp gittiler derler ve kafir olduklarına dair aleyhlerine şahitlik ederler. Allah buyurdu ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca sonrakiler öncekiler için ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver diyecekler. Allah da zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İnanıp iyi işler yapanlara gelince ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz. İşte onlar cennet ehlidir. Orada onlar ebedi kalacaklardır. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Onlara işte size cennet yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslendir. Cennet ehli, cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir çağırıcı, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahirette inkar ederler. İki taraf, cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde ve araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır. Bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Yine Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı. Allah kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Ve bunlar cennet ehline dönerek girin cennete artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz derler. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kıldı derler. O kafirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Onlar bu günleri ile karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap indirdik. Fakat onlar onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği, haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeğe getirmiştir. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya dünyaya geri döndürmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan, gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Rabbine yalvara yalvara, Rabbine yakara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları asla sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah iyilik edenlere karşı rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen odur. Sonunda onlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki, biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Dedi ki, ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiyle biliyorum. Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız ümidiyle. İçinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir, bir kitap, bir vahiy gelmesine mi şaştınız? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sayınıyoruz. Ey kavmim, dedi, ben beyinsiz değilim. Fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir kitap gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresini. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Hud da dedi ki, üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü çizdik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın ağzında yesin, içsin. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar dediler ki, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bize tehdit ettiğin azabı getir dediler. Bunun üzerine onların o gürültülü, sarsıntılı bir ses yakaladı onları. Ve yurtlarında diz üstü dona kaldılar. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz. Kavminin cevabı, onları, Lut'u ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık. Çünkü karısı geride kalanlardan idi. Ve üzerlerine taş yağmuru yağdırdık. Bak ki günahlarının sonu ne oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur dedi. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, insanları Allah'ın yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız ve dinimize döneceksin. Şuayb, istemesek de mi dedi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka. Yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin her ilmi her şeyi kuşatır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet, sen hükmedenlerin en hayırlısın dedi. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, eğer Şuayb'e uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar. Şuayb'i yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Asıl ziyana uğrayanlar Şuayb'i yalanlayanların kendileridir. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve içinden dedi ki, ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz herhangi bir ülkeye peygamber gönderdiysek, ora halkını peygambere baş kaldırdıktan ötürü bize yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka

bu zalim kavimle beraber tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlerin en merhametlisin dedi. Buzağıyı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandıracağız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip iman edenlere gelince şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldığı onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini yola getirsin. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisin. Musa ile beraber gelenler Tur Dağı'na Musa ile Rabbinin konuşmasını dinleyince onunla yetinmediler ve ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız dediler. Bunun üzerine orada şiddetli bir deprem oldu ve bayıldılar. Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah buyurdu ki, kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindekileri zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. De ki, ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır. Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya asanı taşa vur dedik. Derhal onlara ondan 12 pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Size verdiğim rızıkların temizlerinden yiyin. Ama onlar emirlerimizi dinlememekte bize değil kendilerine zulmediyorlardı. Onlara denildi ki şu şehirde yerleşin. Ondan nimetlerinden dilediğiniz gibi yiyin. Bağışlanmak istiyorsanız deyin ve kapıdan eğilerek girin. Hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanımızı daha da artıracağız. Fakat onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de zulmetmelerinden ötürü üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir hakkında halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip hatta aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara geliyordu. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. İşlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler dediler ki Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de sakınanlar ümidiyle öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir. O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi kimseler vardır.

kendilerine verdiği bu çocuk hakkında sonradan Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir. Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şey yaratmayan varlıkları ortak mı koşuyorlar? Halbuki putlar ne onlara bir yardım edebilir ne de kendilerine bir yardımları dokunabilir. Onları doğru yola çağırırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sukut etseniz de sizin için birdir, hiç fark etmez. Ey kafirler! Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkında iddianıza doğruysanız, onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Veya görecekleri gözleri mi var? Yahut işitecekleri kulakları mı var? Neleri var? De ki, ortaklarınızı çağırın. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki benim koruyanım kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını görüp gözetir. Allah'ın dışında taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırmış olsanız işitmezler ve onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler. Resulüm sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o iştendir, bilendir. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostlarına gelince şeytanlar onları azgınlığa sürükler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara bir mucize getirmediğin zaman ötekiler gibi onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir, kalp gözlerini açan beyanlardır, inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Elif, lam, mim, sad. Ey insanlar, dikkat edin. Oyalandığınız şeylerden vazgeçin. Kafanızdaki değişik düşüncelerden vazgeçin. Dikkat edin. Elif, lam, mim, sad. Buraya bakın. İnen ayetleri dinleyin. Bunlar kendisiyle insanlara uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Başka türlü asla düşünme. Bu gönderilenler sadece insanlara öğüt vermen ve onları uyarman içindir. Bundan hiç şüphen olmasın. Asla başka şekilde düşünme. Sen bundan ne bir çıkar sağlarsın ne de başka bir şey. Ne şan, ne şöhret, hiçbir şey. Gönderdiklerimle sadece insanlara öğüt verirsin ve onları uyarırsın. Onlar üzerine hükümran olamazsın. Onlar üzerine üstünlük taslayamazsın. İnananlara öğüt vermen ve insanlara uyarman için gönderilen bu ayetler hakkında başka şüphe olmasın, başka düşünce olmasın diye Resulüne seslenen Allah aynı şekilde bugün müminlere sesleniyor. Allah'ın ayetleri insanları uyarmanız ve insanlara öğüt vermeniz içindir. Asla başka amaç taşımasın. Asla başka amaç taşıyacak şekilde kafanızda bir şüphe bulunmasın. Bir endişe, bir çeşitlilik bulunmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. O ayetlerin özü ne diyorsa, o ayetlerin anlamı neyse ona uyun. Kendi aklınızla, kendi kalbinizle, kendi düşüncelerinizle, kendi çıkarlarınızla ve kendi anlayışlarınızla asla onlara değer biçmeyin. Ve Allah'ı bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Eğer böyle yaparsanız çok az öğüt almışsınızdır, dinlememişsinizdir. Yeryüzünde insanlara yol gösteren, yeryüzünde insanları kendine çağıran o kadar çok şey vardır ki, o kadar çok insan, o kadar çok lider, o kadar çok çağırıcı vardır ki, hepsi kendinize, hepsi size dost gibi görünür. Ama yalana çağırırlar. Sizi Rabbinizin ayetlerinden uzaklaştırmak ve size Rabbinizin getirdiği öğütlerden uzaklaştırmak için çağırırlar. Görüntüleri dost gibidir. Ama Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırarak, Allah'ın verdiği öğütlerden uzaklaştırarak sizi sapıtmaya çalıştırırlar. Allah'ın ayetleriyle sizin aranıza girerler. Allah'ın ayetlerinin gösterdiği yolla sizin aranıza girerler ve dostluklarını kullanırlar. Halbuki müminler için tek dost, gerçek dost sadece Allah'tır. Nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederken geldi. Ansızın gece mi gelecek, gündüz mü gelecek belli değildi. Allah'tan başkalarını dost kabul ettikler için, Allah'ın uyarılarına uymadıkları için, dinlemedikleri için, Allah'tan gelen öğütleri dinlemedikleri için onları helak ettik. Azabımız onlara geldiğinde çağrışları, biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Elbette kendilerine gönderilen peygamberlerden mutlaka sorgulayacağız. Siz zannediyor musunuz ki peygamberler ahirette hesap vermeyecek? Onlar hemen kurtulup uçtu gitti. Siz öyle mi zannediyorsunuz? Kafanızda, aklınızda peygamberler, rasuller Allah'a hesap vermezler. Onlar günahsızdırlar. Onların hiçbir suçu yoktur. Onlar kabahat işlememiştir. Onlar kesin kes, hesapsız bir şekilde Allah'tan bir torpille orada hiç hesap vermeden dosdoğru cennete koştura koştura gidecekler mi zannediyorsunuz? Andolsun. Elbette. Kendilerine peygamber gönderilen kimseleri ve gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Her peygamber hangi topluma gönderilmişse, hangi insanlığa gönderilmişse, o insanlarla birlikte peygamberlerini de hesaba çekeceğiz. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle apaçık bir şekilde anlatacağız. Bütün olanları, bütün gerçekleri, bütün yaptıklarını, eksiklerini, gediklerini, her şeyi anlatacağız. Hiçbir şey kalmayacak. Her şey olduğu gibi açıklanacak. Onun için sen ey Resulüm, onun için ey müminler, Allah'ın bildirdiği gerçeklerin dışında herhangi bir zanna, herhangi bir yoruma girmeyin. Herhangi bir şey demeyin. Herhangi bir ifadeyi kendi kafanızda oluşturmayın. Mutlaka Allah'ın dediklerine dikkatle bakın. Mutlaka Allah'ın dediklerini dikkatle dinleyin. Eğer Allah'ın dediklerini dinlemezseniz, eğer Allah'ın dediklerini anlamazsanız, eğer Allah'ın verdiği öğütlerden farklı bir şekilde düşünürseniz, o hesaptan kurtuluş yok. O gün her şey olduğu gibi açıklanacak. Allah Resullerini daha hesaba çekerken, hiç kimse o hesaptan âri olamaz. Hiç kimse o hesaptan uzak kalamaz. Bunu böyle bilin. Bunu böyle kabul edin. Onun için kafanızdan, aklınızdan, gönlünüzden başka hiçbir şey geçmesin. Bazı insanlar var ki Allah katında bize yardım ederler demeyin. Resuller bize şefaatçi olur, bize yardım ederler demeyin. Gerçekten Allah'tan öğüt almaya, onun uyarılarına dikkat etmeye bakın. İşte Allah diyor. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Hiç kimse âri değildir. Hiç kimse bu sorgudan uzak değildir. Hiç kimse dünyadaki yaşadığı hayattan, inançlarından, hesap vermeden torpilli bir şekilde öbür tarafa geçemeyecek. Rabbimiz onlara, bütün insanlara her şeyi açıkça anlatacak, gösterecek. Ne düşündün, ne hissettin, ne yaptın? Çünkü Rabbimiz bizlerden uzak değil. Hepsini bilmekte ve hepsi yazılmaktadır. O gün tartı haktır, torpil yoktur. Bugün şefaat diye torpil kavramını anlayanlar, biz işte yeryüzünde günah işlesek de, Allah'ın yanına günahlı gitsek de, işte şu alimdir, şu şeyhtir, şu peygamberdir, şöyle bize bir torpil yapacak, Allah'ın önüne, Allah'ın karşısına çıkacak, bizim suçlarımızdan, bizim hatalarımızdan bağışlanmamızı isteyecek ve Allah da kıramayacak. Madem ki siz öyle istiyorsunuz, ben de affedivereyim diyecek. Onların hatırına, onların torpiline Allah kanacak. Böyle bir şey yok. O gün tartı haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıfları verdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik insana. Adem insan kavramında. İnsana secde edin dedik. İblisin dışındakiler secde etmediler. Ettiler. Sadece iblis etmedi. Yani yarattığımız insanı sayın, ona değer verin dedik. Secde etmekten kasıt bu. Allah meleklerine ben bir insan yaratacağım. Onu sayın, ona değer verin. Çünkü ben onu değerli bir varlık olarak yaratıyorum dedi. Meleklerin hepsi saydılar ve değer verdiler. İblis dedi ki, olmaz. Ben ona değer vermiyorum. Ben onu saymıyorum. Allah buyurdu ki, ben sana emretmişken senin insanı saymamana, insana değer vermemene neden nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu çamurdan yarattın, dedi. İnsanın çamurdan yaratılmasını alçaklık olarak gördü. Kendisinin ateşten yaratılmasını üstünlük olarak gördü. Ve alçak gördüğü insanı değerli görmeyeceğini, pis göreceğini, kendinden alçak göreceğini, onu saymayacağını ifade etti. Allah öyleyse in oradan, seni yükseklerde tutan o mevkiden, makamdan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. Değerli olanların kaldığı makamdan, mevkiden onu aşağılara itti. İblis bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Bana tercih ettiğin o insanı eğer mühlet verirsen bana ben onu azdıracağım dedi. Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis de dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin yolun üzerine oturacağım dedi. Görüyor musunuz iblisi? Beni azdırmana karşılık diyor Allah'a. Yani diyor ki ya Rabbi ben azdıysam beni böyle yarattığın için azdım. Bana suç işleme imkanı verdiğin için, bana şımarıklık verdiğin için, bana kibirlenme verdiğin için, bana azma imkanı verdiğin için azdım. Eğer bunları vermeseydin ben azmazdım ki. Muti bir kul olurdum. Ama sen bana bunları verdin, ben de azdım. Ve beni azdırdın sen. Beni azdırmış olmana rağmen bir de karşıma birisini çıkardın. Dedin ki bu üstündür, ona saygı göster dedin. Anlaşırım ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolun üzerine oturacağım. Dedi. Şeytanın o günkü mantığı bugün de var. Bazı insanlar öyle diyor. İçimizde kötülük duyguları olmasaydı biz kötü mü olurduk? Allah madem bizim iyi olmamızı istiyor, bize kötülük yaptırmazdı. Koskoca Rab değil mi? Allah bizim doğru yolda muti bir kul olmamızı istiyor, bize isyan duyguları vermezdi. Niye verdi? Eğer biz isyan ediyorsak bizim kabahatimiz mi? Eğer biz kötü yollara giriyorsak bizim kabahatimiz mi? Diyen veya işte arabesk şarkılarda Rabbim, Tanrım, bu kaderi hiç sevmedim, bu hayatı hiç sevmedim, beni baştan yarat, bu ne biçim tanrılık, bana verdiğin bu hayat ne biçim hayat diye her türlü kötülüğü işledikten sonra, başına gelen her türlü belayı kendisi önceden böyle severek sayarak işledikten sonra Allah'a isyan şiirleri veya Allah'a isyan şarkılarıyla Allah'ın kendisine kötü yolu koyduğunu, Allah'ın kendisine başka bir yol değil de böyle bir yol çizdiğini ifade eden işte bu ifadeler bu şeytanın mantığına eştir. Aynıdır, hiç değişmez. Asla kendisini ve kendilerini şeytanın o mantığıyla hatalı görmezler. Şeytan da öyleydi. Beni azdırmana karşılık diyor. Direkt Rab'be karşı. Ben aslında azmak istemezdim. Sen bana bu azgınlık samarını verdin. Ben de azdım. Benim kabahatim ne? Diyor. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Ben onları kandıracağım. Ben onları azdıracağım. Ben onları sana karşı isyan haline getireceğim dedi. Allah buyurdu ki, haydi yenilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık, andolsun ki o insanlardan kim sana uyarsa hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Allah buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin, ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz dedik. Derken şeytan birbirine kapalı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine görüldü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size o ağaca yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Şimdi Yahudilerin veya Hristiyanların çevirdiği filmlere bakarak veya fantastik olarak anlatılan bazı öykülere bakarak şeytanın Adem ile Havva'ya elma yedirdiğini, ondan sonra işte birinin erkeklik, diğerinin kadınlık organlarının ortaya çıktığını, böylece ayıp yerlerinin açılıp saçıldığını, sonra cennet yapraklarıyla örttüğünü düşünenler var veyahut da böyle inananlar var veya böyle tefsir edip de böyle konuşup da böyle film çevirenler var Yahudi ve Hristiyanlardan etkilenerek. Halbuki işin aslı bu değildi. Şimdi devam ediyoruz bakın. Oraya gelince tekrar dönelim. Allah'ın nidasına karşılık Adem ve Havva dedi ki, ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsa mutlaka ziyan edenlerden olur. Allah birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme faydalanma var buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkılacaksınız dedi. Ey adamoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar, dedi. Şimdi bu ayeti okumamışlar gibi, yok cennet yapraklarıyla örttü, yok efendim şöyle etti gibi yorum yapanlar. bu ayeti niye görmüyorlar acaba? Şeytan, Adem ile Havva'nın Allah'ın koyduğu bir kuralı çiğneyebileceklerini göstermek için Adem ile Havva'nın ardından girdi, önünden girdi, sağından girdi, solundan girdi. Allah'ın koyduğu bir yasayı çiğnetti. Yani insanın suç işlemesini, insandaki suç unsurunu ortaya çıkardı. İşte ayıp şey buydu. O ana kadar Adem ve Havva Allah'ın emri içerisinde hiç isyan etmeden Rabbine itaat eden bir vaziyette cennette yaşıyorlardı. Ama aynı şeytan gibi insanın da kalbinde, insanın da duyularında, insanın da nefsinde suç işleme, isyan etme, itaat etme, azma duyguları vardı. Yani insanın kötü yanı vardı, bir de iyi yanı vardı. Kötü yanı ayıp bir şeydi. Kötü yanı kötü bir şeydi. Şeytanın bütün derdi, insanın iyi yanı olan, kulluk yanı olan, insanın Allah'a itaat yanı olan, iyi, doğruluk yanı olan kısmının karşısında kötü yanının olduğunu biliyor, onu ortaya çıkarıp günah işletmeye, ayıp şeyler yaptırmaya, Allah'ın ayıp saydığı, günah saydığı şeyleri yaptırmaya, yani azdırmaya çalışıyordu ve bunun da yolu Allah'ın koyduğu kuralı çiğnemekti. O ana kadar Adem ile Havva Allah'a itaat ederek, Allah'ın emrini hiç çiğnemeden, Allah'a hiç asi olmadan yaşayıp giderlerken, onların ardından girdi, önünden geldi, sağından geldi, solundan geldi ve onları ikna etti. Allah'ın koyduğu kuralı çiğnediler. Böylece nefislerine var olan kötülüğü işlemiş oldular. Nefislerine var olan kötülük yapma duyularını, Allah'a karşı isyan duyularını gerçekleştirmiş oldular. Ve böylece kötü yerleri, ayıp yerleri göründü. Yani daha önce başka varlıkların görmediği, daha önce kendilerinin dahi fark etmediği, biz kötülük yapabiliriz, biz iyilikten ayrılabiliriz, biz Allah'a itaat yaparken Allah'a isyan da yapabiliriz duygusunu tattılar ve yaşadılar. Böylece günah işlediler, ayıp ettiler. Sonra fark ettiler. Yaptıkları hatayı fark ettiler. Fark edince 26. ayette Allah'ın ifade ettiği takva elbisesini giymeye çalıştılar. Yani tevbeye kapandılar. Cennetin yaprakları, cennetin elbisesi, takva elbisesiydi. 26. ayette Allah ne diyor? Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek, yani sizin isyan duygularınızı, sizin günah duygularınızı, sizin kötü duygularınızı örtecek şey, tek elbise var, sizi süsleyecek, sizi gerçekten temiz gösterecek, kirli göstermeyecek bir elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o en hayırlısıdır. Onunla örtünün, dedik. Onlar da cennet yaprakları, yani takva elbisesini üzerlerine örterek, yani Allah'a itaata dönerek, yani Allah'ın dediklerine tekrar dönerek, Allah'ın kurallarına tekrar dönerek, isyan duygularından vazgeçerek, yaptıkları hatadan tövbe ederek, ki tövbe de takva elbisesidir, tövbe ederek, hatayı anlayarak, hatayı anlamak da takva elbisesidir, anlayarak bu elbiseyi giyindiler. Ey Ademoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları, şeytan, ananızı, babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Evet, şeytan, annenizi, babanızı, yani Adem ile Havva'yı, ey Ademoğulları, şeytan, Adem ile Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Yani, ey insanlar, Adem ile Havva'nın kandırıldığı gibi şeytan sizi de Allah'a isyan ettirerek, kötü damarlarınızı ortaya çıkararak, öfkenizi, nefretinizi ortaya çıkararak, Rabbinizin kurallarını çiğneme cesaretini ortaya çıkararak, Allah'ın ayetlerinin tersine, Allah'ın gösterdiği yolun tersine, Allah'ın gösterdiği bilgilerin tersine hayat yaşattırarak, ayıp yerlerinizi, yani kötü huylarınızı, yani isyankar duygularınızı ortaya çıkarmasın, size Allah'ın verdiği doğruluk yolunu, İman yolunu, ki bunlar sizin için büyük bir elbisedir, takva elbisesidir. Şeytan, Adem ile Havva'nın bu elbisesini soydu, soğana çevirdi. Sizin de bu elbisenizi, iman ruhunuzu, iman anlayışınızı, iman bilincinizi ve Allah'a itaat etme anlayışınızı sizden alıp soymasın sizi. Siz isyankar hale gelmeyin, sizi aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onların göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Siz şeytanları çok bilmezsiniz. Şeytanlar sizin görmeyeceğiniz yerlerden size saldırırlar. Size en büyük dost olarak da gelirler. İçinizden seslenirler, sağınızdan seslenirler, dışınızdan seslenirler, arkanızdan seslenirler. Fark edemezsiniz. Kimi zaman annenizdir, kimi zaman babanızdır, kimi zaman içinizdeki duygulardır, kimi zaman coşkularınızdır, kimi zaman bilinçsiz ve bilgisiz imanınızdır, kimi zaman bilinçsiz ve bilgisiz ibadetinizdir, kimi zaman Allah'ın yolunda sandığınız atalarınızdan gelen İslam'dır. Allah'la sizin aranıza geçen, ayetleri anlamınıza engel olan mezhebinizdir, tarikatınızdır, annenizden babanızdan öğrendiğiniz dindir. Kur'an'a uymayan şeytan. Onun için bilemezsiniz nereden geleceğini. Zannedersiniz ki doğru yapıyorum. Gençlik yıllarımda okuduğum bir hikayede Allah'ın yoluna giden bir mümin bir gün secdeye kapandığında namaz kılarken bir nida duyar. Ey falanca! Seni Rabbin bu yaptıklarından dolayı, bu ibadetinden dolayı o kadar çok sevdi, o kadar çok takdir etti ki sana cennette şu şu şu şu makamları nasip etti diye bir nida duyar. Şimdi hangi mümin hem de namaz kılarken böyle bir nida duyduğu zaman coşkuya kapılmasın, derin duygulara kapılmasın? Hangi mümin? Tek mümin var. Kur'an'a göre yaşayan, Kur'an'a göre hayat anlayışı olan, Kur'an'ı satır satır bilen, Kur'an ayetleriyle hayatına yön veren mümin böyle bir çağrıya coşkuyla kapılmaz de. O çağrıya coşkuyla kapılmayan, Kur'an'ı bilen mümin, Allah'a inanan mümin o gün sus ey lain diyor, sus ey şeytan, beni şımartıp azdırıp Allah'a isyan mı ettirmek istiyorsun? Ben hala yeryüzünde yaşayan bir insanım. Yarınımın ne olacağını bilmiyorum. Daha kıyametim kopmadı, hesabım dürülmedi, daha hesaptan aklanmadım. Sen beni hangi mükafatla müjdeliyorsun? Sus! Ben Rabbimin kitabında hayatımın, ecelimin sonuna kadar ne olacağını bilmeden yaşayanım bir insanım. Böyle anlatılıyor. Ve Rabbimden umuyorum ki ömrümün sonuna kadar ben iman üzere gitmek için sürekli duadayım. Bir an için bundan uzak değilim. Sense bana bugünden mükafat nasip ederek beni bu titizliğimden, Kur'an'a bu üşümden saptırmak isteyen bir şeytansın diyordu. Hadi buyurun. Bu inceliği her zaman, bu titizliği her zaman kim gösterebilir? Şeytanın nereden geleceğini bilemezsiniz. Size hangi yüzle geleceğini bilemezsiniz. Bazen manevi bir söz olur. Sizi şımartan, sizi Allah'a karşı saptıran, Kur'an'ı unutturan, bazen İslam'ın kendisi olmaz ama yalancı bir İslam olur. Allah'ın dini diye sizi kandırır. Bazen anneniz olur. Analık hakkım der. Sizi Allah'ın yolundan saptırır. Bazen babanız olur. Babalık hakkı der. Sizi Allah'ın yolundan saptırır. Bazen çocuklarınız olur. Bazen kardeşleriniz olur. Bazen yalan yanlış öğrendiğiniz bilgiler olur. Bazen mezhebiniz, bazen tarikatınız olur. Şeytan ve sizin yaşamınızı, inancınızı, bilgilerinizi Kur'an'dan saptırır. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Bakın, bugünkü Müslümanlar da aynı şeyi söylüyor mu? Söylemiyor mu? Babalarımızı bu yolda bulduk, İslam yolunda bulduk. Allah da bize bu İslam'ı emretti derler. Halbuki kötü yapıyorlardır, Kur'an'ın dışında hareket ediyorlardır. Bugün Kur'an'ı okudukça hayatımızdaki İslam anlayışının, hayatımızdaki din anlayışının, hayatımızdaki din yaşantısının Kur'an'la ne kadar alakalı olup olmadığını hemen görüyoruz değil mi? Halbuki ne diyorduk? İşte babalarımızdan bize kalan din budur. İslam'dır. Allah da bize bunu emretti diyorduk bakın. Şeytan söyletiyor bu sözü. Kandırıyor. Dikkat edin. Şeytan söylettiriyor bu sözü. Kandırıyor. De ki onlara. Allah asla kötülük emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Ve dini yalnız Allah'a has kılın. Allah'tan başka kimsenin sözünü dinlemeyin. Allah'tan başka kimsenin hükmüne tabi olmayın. Allah'tan başka kimse size yol gösteremez. Ama siz buna inanmaz da kendinize yeryüzünde liderler seçerseniz, kendinize yeryüzünde Allah'ın kuralları dışında kurallar bilirseniz, kendinize yeryüzünde Allah'ın gösterdiği yoldan başka yollar edinirseniz, kendinize yeryüzünde Allah'ın gösterdiği yaşamdan başka yaşam edinirseniz, işte o zaman şeytan sizi kandırmış ve Allah'ın yolundan saptırmıştır. Ve siz o zaman dini yalnız Allah'a has ve yalnız ona yalvaran olmamışsınızdır. Halbuki Allah sizi nasıl yarattıysa ilk defa siz yine ona dönecek. ve inancınızın ve amellerinizin hesabını vereceksiniz. Ve orada torpil yok, orada şefaat yok, orada peygamberler dahi hesaplarının tedirginliği içerisindedirler. Hatırlayın, Resulullah kızı Fatıma'ya ne diyordu? Ya Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Allah'a olan inancına, hayırlı amellerine bak. Onları çoğalt. Ben bile Rabbimin huzurunda nasıl hesap vereceğimin tedirginliği içindeyim. Ben bile o hesaptan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Sakın babam peygamber diye güvenme diyen Resulü hatırlayın. Orada torpil yok. Hiç kimseye farklı muamele edilmeyecek. Peygamber de olsa, insan da olsa hiç kimseye. Onun için Allah'ın ayetlerin yolundan gitmeyenleri şeytanlar kandırır. Hangi yollar olursa olsun ileride ayet göreceğiz. Sakın Allah ile insanları aldatmayın diye. O size şeytanın en büyük tuzağıdır diye. Çok dikkatli olun. Allah'ın ayetlerinin gösterdiği yoldan asla dışarı çıkmayın. Allah bir grubu doğru yola iletir. Bir gruba da sapıklık müsaade olur. Çünkü onlar sapık kalmak için, şeytana uymak yolunda, Allah'ı dinlememek yolunda ve Allah'tan öğüt almamak yolunda ısrarcıdırlar. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanlarını kendilerine dost edinirler. Şeytanları karşısına anne olarak çıkar, baba olarak çıkar, arkadaş olarak çıkar, çocukları olarak çıkar, liderleri sevdikleri olarak çıkar, aşkları, sevgileri, sevdaları olarak çıkar ve insanları kandırır. Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Eşi, karısı, kocası olarak çıkar ve Allah'ın yolundan saptırır. Ve onlar böyle giderken sapmış bir şekilde hep kendilerine doğru yolda olduğunu zannederler. Başkalarının yanlış yolda olduğunu, kendilerinin hep doğru olduğunu zannederler. Şeytan bir de o yönden kandırır. Hep kendilerini haklı görürler. Hep kendilerini doğru yolda zannederler. Hep hidayette kendileridir. Başkaları sapıktır. Hep Allah'ın yolunda kendileridir. Başkaları sapıktır. Bir de öyle zannederler. Şeytan böyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs der. Senden başka doğru yok. Başkaları hep yanlış yolda. Bakın işte Müslümanlara. Hangi Müslüman hangi Müslümanı beğeniyor? Herkes kendini beğenmiş. Arkasından vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı başka Müslümanlar hakkında konuşuyor. Onlar şöyle hatalı, bunlar böyle hatalı. Şeytan konuşturuyor. Müslüman olana düşen görev, Müslümanın hatalarını örtmektir. İleride ayetleri göreceğiz. Bir Müslümanın hatalarını ortaya atıyorsa, sürekli konuşuyorsa, sürekli kötülüyorsa, şeytan konuşturuyordur. Başka bir şey değil. Ve onlar şeytanın konuşturmasıyla kendilerine doğru yolda olduğunu zannederler. Ey Ademoğulları! Her Allah'a yaklaştığınızda, Allah'a yücelttiğinizde en güzel elbisenizi giyin. O en güzel elbise nedir bilir misiniz? Cennetin elbisesidir, takvadır. Allah'a halis bir şekilde iman etmektir. Allah'a halis bir şekilde iman ederek titizlik göstermektir. Allah'ın ayetleriyle bilinçlenmek, bilgilenmek ve ona göre hayatı yaşamaktır. Ama bunu anlamayanlar gider takım elbiselerini giyerler, secde etmeye giderler. Namaza giderler. Halbuki o değildir buradaki. Allah'ı her yüceltişinizde, yaşamanızda, bilginizde ve insan ilişkilerinde sürekli Allah'ı en üstte tutun. Allah'ın dediklerini en üstte tutun ve en güzel elbisenizi giyin. O cennetin elbisesidir, takvadır, imandır, ihlastır, samimiyettir, dürüstlüktür, yalandan ve riyakarlıktan uzak durmaktır, ikiyüzlükten uzak durmaktır, dedikodudan, vırvırdan ve de en önemlisi gıybetten uzak durmaktır. Nedir gıybet bilir misin? Birinin hakkında konuşuyorsan, o konuştuğunu o kişi duyduğu zaman hoşuna gitmeyecekse, sana kızacaksa, işte o gıybettir. Allah'ın en pislik saydığı şeydir. En kötü saydığı işlemlerden biridir, amellerden biridir. Takva elbisesinde olan böyle bir şey yapmaz. Ve siz yeryüzünde en güzel elbisenizi giyerek, sadece Allah'a secde ederek, yani onu yücelterek, onun önünde eğilerek, sadece Allah'ı dinleyerek, yeryüzünde yiyin, için, fakat asla israf etmeyin. Nedir israf bilir misin? Allah'ın sana helal yoldan verdiklerini haram yolda harcamaktır. Dikkatiniz çekerim. Allah'ın sana helal yoldan verdiklerini, helal kazandığın parayı, emeğinle kazandığın parayı, emeğinle kazandığın değerleri, Allah'ın tertemiz yeryüzünde verdiği her türlü nimeti haram yollarda harcamaktır. İsraf, çok yemek manasında değildir. Helal yoldan gelen şeyleri haram yolda harcamaktır. Çünkü Allah tertemiz verdiği, helal yoldan verdiği nimetleri haram yollarda harcayanları asla sevmez. De ki Allah'ın kulları için yarattığı temiz olan şeyleri, süsleri, rızıkları kim haram kıldı? Siz Allah'tan gelen tertemiz olan şeyleri yerken hiç kimse size onları haram kılamaz. De ki onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir toplu için ayetleri böyle açıklarız. De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızkı kim haram etti? Kim haram edebilir? Kulların haram etme, yasaklama hakkı var mı? Allah'ın helal kıldığı şeyleri kulların yasaklama hakkı var mı? İster müştehit olsun, ister peygamber olsun, ister herhangi bir insan olsun, ister alim olsun, ister şeyh olsun. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılma, yani yasaklama hakkı var mı? Eğer var diyorsanız bunu şeytan söyletiyordur. Biz bilen bir toplu için işte ayetleri böyle apaçık anlatıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği her şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi müminlere haram kılmıştır, insanlara haram kılmıştır. Bilmeden, Allah'tan bir ayet okumadan, Allah'tan herhangi bir bilgiye nasip olmadan, şu haramdır, şu helaldir diyerek Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında söz söyleyenleri Allah asla sevmez, bu sınırı aşmaktır. Bugün halk arasında konuşulduğu gibi şu günah bu sevap, şu günah bu sevap, şu haram şu helal. Peki nerede delili? Allah'tan bir ayet var mı dediğiniz zaman? Canım ayet yok ama işte filanca dedi. Allah demedi ama filanca dedi işte. Sakın ha. Şeytan söyletiyor. Şeytan hoş gösteriyor. Allah da uyarıyor. Kim? Kim diyebilir? Allah'tan başka haram diye. Allah'tan başka birisine bu hakkı verilen, Allah'tan başkasının haram kıldığını söyleyen, eğer kendisi ise bilmeden cahilce konuşuyordur. Eğer başkasına için söylüyorsa Allah'a ortak koşuyordur. Yani Allah da haram kılar. Allah da yasak kor. Kul da yasak kor diyordur. Sakın ha. Bilin ki her ümmetin, her topluluğun, her insanlığın, her insanın bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri giderler. Hepsi hesap için gelir. Ve o gün hesap geldiği zaman iş açığa çıkar. Ey Ademoğulları! Size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendini ıslah ederse, yani iyi yola getirirse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak. Allah'a iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz melekler gelip canlarını alırken Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede derler? Onlar ölüm anında Allah'tan başkasına inandıklarının yanlarında olmadığını, hiçbir dostlarının kalmadığını, bütün güvendiği dağların yıkılıp gittiğini görürler ve derler ki yanımızda hiçbir dost kalmadı. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Onlar bizden uçup gitti, sıvışıp gitti derler. Ve gerçekleri inkar ettiklerine, zamanında bir türlü gerçekleri dinlemediklerine, eyvah keşke dinleseydik derler. Ve kendilerinin Allah'a isyan ettiklerine ve kendilerinin Allah'a dinlemediklerine şahit olurlar. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin, yani bilinmeyen yabancı insanlar veya varlıklar, ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet eder. Senin yüzünden oldu. Sen kandırdın. Sen olmasaydın böyle aldanmazdın derler. Hepsi birbiri ardından orada cehenneme toplanınca. Sonrakiler öncekiler için. Ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla ver diyecekler. Allah da zaten herkes için bir kat daha fazla var diyecek. Fakat siz bilmezsiniz diyecek. Bugün demesi kolay. Bugün yeryüzünde yaşarken ya biz ne yapalım işte geçmişteki alimler, şeyhler, şıhlar, ilim adamları, erenler, evliyalar, herkes işte böyle söyledi. Bir kabahatımız varsa, bir suçumuz varsa onların günahı mobali boynuna. Ya ama yok. Bu ayet ne diyor? Sonrakiler, öncekiler için ey Rabbimiz işte biz saptık mı saptık, bunların yüzünden saptık. Bir günah varsa onlara yaz, onların boynuna yaz. Ya ama yok diyor Allah, ya ama yok. Sana kitap gönderdik, okusaydın. Sana kitap gönderdik, anlasaydın. Sana hayat verdik, orada çaba gösterseydin. Sana akıl verdik, orada akletseydin. Böyle yağma yok, uza kaptırmak yok. Onlar ölüp gitmişti. Onlar kendi hayatlarının hesabını Allah'a vereceklerdi. Sen düşünmedin mi? Sen de kendi hesabını verecektin. İnsanoğlunun verdiği makamlarla, şereflerle, insanoğlunun ortaya koyduğu ünvanlarla, insanoğlu diyor, alim, İnsanoğlu diyor şeyh, insanoğlu diyor evliya. Allah'ın dediğini duydunuz mu? Şu kişi için, şunun için, şu alimdir, şu evladır, şu şeyhtir, şu bilmem nedir diye. Duydunuz mu? İnsanoğlu kendisi makam uyduruyor. Ve ondan sonra ona kul oluyor. Ve ondan sonra bir günah varsa onun boynuna diyor attırıveriyor. Sorumluluktan kendisini kurtardığını zannediyor. Allah da diyor ki öyle şey yok. O gün diyeceksiniz ki bizi bunlar saptırdı. Yok öyle bir şey. Siz kendi kendinize saptınız. Öncekiler de sonrakiler derler ki o gün hesapta eğer sapkınlarsa, onlar da sapmışsa, vallahi biz saptırmadık. Bizim bir üstünlüğümüz yoktu. Onlar bize üstünlük payları verdiler. Bize alim dediler, bize şeyh dediler, bize evlad dediler. Bizim haberimiz yok. Onların bize verdiği makamlardan, mevkilerden bizim haberimiz yok. Şeytan onları azdırmış, saptırmış. Allah'tan kendileri hakkında bir bilgi gelmediği halde, haklarında bir ayet olmadığı halde insanlar kendi kendilerine ünvan vermişler. Kendi kendilerine büyüklük vermişler, üstünlük vermişler. Halbuki bizim böyle üstünlüğümüz yoktu, bilmiyorduk biz diyecekler. Siz iddiaya da vurun. Şu alimdir, şu şeyhtir, şu evliyadır diye iddiaya da durun. O gün inkar edecekler. Bizim haberimiz yoktu. Bu insanlar sapmış. Bizim haberimiz olmadan, bizim bilgimiz olmadan, Allah'tan da kendilerine hiçbir bilgi gelmeden bize ünvanlar vermişler. Vallahi bizim haberimiz yoktu ya Rabbi diyecekler. Onların sapkınlığından bizim bir şeyimiz yok. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deli iğne girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçları işte böyle cezalanır. Böyle akılsız, böyle mahkemesiz, Allah'ın dediğinden habersiz, Allah'ın dediğine karşı, ayetlere karşı bu şekilde yorum yapanlara Allah öyle bir ceza verecek ki gök kapıları açılmayacak. Ve deve iğne deliğinden girinceye kadar bu mümkünatsızlığı gösteriyor. Cennete asla giremeyecekler. Çünkü onlar suçlu. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırır. İnanıp da iyi işler yapanlara gelince hiç kimseye gücünün üstüne bir vazife yüklemeyiz. Hiç kimse kendi gücünün üstüne kendisine bir vazife de yüklemesin. Takatının olmadığı, gücün olmadığı hiçbir şeyi üzerine almasın. Allah ondan böyle bir şey istemiyor. Yapabildiği kadar. İnancını sağlam tutsun. Rabbine teslim olsun. Ve yapabildiği kadar yapsın. Zorlamasın. Kendini huzursuz etmesin. İşte onlar kendi üzerlerine gücün üstünde güç yüklenmeyenler, Allah'a inanıp iyi işler yapanlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların altlarından ırmaklar akarken kalplerinde kimden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık orada varis kılındınız diye seslenir. Cennet ehli cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiklerini gerçek bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiklerini gerçek buldunuz mu derler. Onlar da evet der. Bu bir mizansendir. Allah öbür tarafta cennet ehliyle cehennem ehlini konuşturarak bize bir ölçü getiriyor. Biz yeryüzünde dünyada şunları şunları şunları yaparsak Allah'a inanır ve Allah'ın yolundan gidersek cennete gireceğimizi söylüyorduk. Bunun mükafatını aldık. Allah da orada yeryüzünde size şunlara şöyle şöyle davranırsanız, Allah'a isyan ederseniz, yolundan saparsanız ve insanları yolundan saptırsanız size cehennemi verecek. Siz de cehennemi buldunuz mu? Diye sorduğunda cehennem ehli de evet biz de cezamızı aldık diyecekler. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Gerçekten ahirete inansalardı Allah yolunun önünde insanları alıkoymazlardı ve Allah'ın yolunda eğip bükmezlerdi. Kendi çıkarlarına, kendi akıllarına, kendi yorumlarına göre Allah'ın emirlerini eğip bükmezler. Allah'a teslim olurlardı, Allah'ın dediğini yaparlardı. Ama öyle etmediler. Çıkarlarına göre ayetleri eğdiler büktüler. İnsanlar Allah'ın yolundan gitmeye çalışırken alıkoydular. Horladılar, tenkit ettiler, alay aldılar. İnsanların kişilikleriyle oynadılar, kimlikleriyle oynadılar. Hala görüyorsunuz işte etrafınızda. Güya Müslümanlar namaz kılanı görünce alay eder. Allah için kapananı görünce alay eder. Allah'ın yolunda yaşamaya çalışanı görünce bu çağda bu da yaşanır mı der. Din mi kaldı şimdi kardeşim? 20. asırda yazıyoruz. Bilim devri. Uzay devrinde böyle şeyler mi var diye alay eder. Ve bir taraftan da Allah'a inandığını söyler. Ayetler kendisine okunduğu zaman düşüncelerine göre eğer büker. İki taraf. Cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde var. Araf. Allah burada mizansene devam ediyor. Araf, dünya demektir. Allah'ın ayetleri doğrultusunda, Allah'ın bildirdikleri doğrultusunda dünyada olan insan cennet ehli ile cehennem ehli arasındadır. Yani Allah araf da, yani arada, cennetle cehennem arasında insanı tutuyor verdiği örnekle. Diyor ki ey insan, bak şu anda dünyadasın, araftasın. Bir tarafın cennet, bir tarafın cehennem. İşte cennet ehli şu şu şu şu şu şunları yaparak o cennete hak kazandı. İşte cehennem ehli şunları şunları şunları yaparak hak kazandı. Sen de ortadasın, karar ver. Cennete doğru mu, cehenneme doğru mu? Şöyle kendini yüksek bir tepede tut. Araf, yüksek tepe demek. Bir tepede tut. De ki, bir tarafın cennet, bir tarafın cehennem. Gösterdiğim ayetler doğrultusunda cenneti tahayyül et, cehennemi tahayyül et, cennete girecekleri tahayyül et, cehenneme girecekleri tahayyül et. Hatta onlarla konuş, seslen onlara. Cennet ehline de, ne yaptınız da Allah sizi bu şekilde mükafatlandırdı? Cehennem ehline de, ne yaptınız da siz Allah sizi bu şekilde cezalandırdı? Konuş onlarla. Hayal kur, gözün önüne getir, samimi ol, kapat gözlerini, düşün bir taraf cennet, bir taraf cehennem. Cehennemde yananlar var, cennette keyif çatanlar var. Sor onlara, hangi hakla, hangi amelleri işleyerek cennete geldiniz, hangi suçları işleyerek cehenneme gittiniz? Sen araftasın, bu örneği veriyor Allah. Yapın bunu diyor dünyada, arafta olun, bu mizanseni kurun, kapatın gözlerinizi. Cenneti bulmayı umuyorum ben. Sen umuyor musun? Allah diyor ki cennete girmeyi uman. Cennet ehline seslendi, hayal kurdu. Cennet ehli sağında duruyor. Bakıyorum cennet ehli var. Selam size. Selam verin, siz de verin. Hangi hakla geldiniz? Hangi ameller işleyerek geldiniz? Selam size. Dönün sol tarafınıza. Orada cehennem var, yanıyor işte. İçinde insanlar var. Deyin, ya Rabbi bizi bu toplulukla bulundurma. Bunlarla beraber kılma, biz de böyle yanmak istemiyoruz deyin. Karar verin, seçin. Hayatınızda şöyle bir bakın etrafınıza. Allah'ın yolundan gittiğine inandığınız insanlar var. Allah'ın yolundan gitmeyen insanlar var. Siz bunları yüzlerinden tanıyorsunuz. Konuşarak tanıyorsunuz. O insanlarla ilişkiler kuruyorsunuz. Yaptıkları amellerden aşağı yukarı kimin ne tarafa gideceğini biliyorsunuz. Yaptıkları amellerden. Siz onları simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, Araf ehli yani dünyadakiler. Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklükse hiçbir yarar sağlamadı. İşte cehennemdesiniz. Biz sizi tanıyorduk. Kapı komşumdun, annemdin, babamdın, kardeşimdin, şuydun buydun. Dostumdun, arkadaşlığımdın, eşimdin, çocuğumdun, komşumdun, iş arkadaşımdın. Ben seni tanıyorum. Dön cennete. Bak orada da senin tanıdıkların var. Annendi, babandı, kardeşindi, çocuktu, eşindi. İş arkadaşımdı, mahalleden komşumdu. Ne yapıp da oraya girmiş, öbürkü ne yapıp da oraya girmiş? Allah bunların ayetlerini size gönderiyor. Kimlerin cennete ne yaparak gireceğini, kimlerin cehenneme ne yaparak gireceğini anlatıyor ve diyor ki siz araftasınız. Hayal kurun. Ona göre kimin nereye gideceğini amellerinden bilirsiniz ama bilin ki en son söz Rabbinize aittir. Hükmetmeyin, sadece hayal kurun. Karar vermeyin, sadece hayal kurun. Müşrikti, kafirdi, cehennemlikti diye kararlar vermeyin. Çünkü son söz Allah'a aittir. Siz yaptıkları amellere bakarak onların nereye gideceğinizi tahmin edebilirsiniz. Ama hükmedici değilsiniz, karar verici değilsiniz. Bugünkü bazı Müslümanlar gibi gördüğünüz ameller üzerine sürekli hükmederek şu müşrikti, şu kafirdi, şu sapıktı demeyin sakın ha. Siz ilah değilsiniz, siz Rab değilsiniz, siz hesap görücü değilsiniz. Siz sadece hayal kurun. Ve o hayalde kimin nereye gideceğini, hangi amelle işleyenlerin nereye gideceğini tahmin edin ve onları yapmayın. Eğer cennete düşüyorsanız, cennete girenlerin neler yapacağını öğrenin, onlar gibi olmaya çalışın. Eğer cehenneme gitmek istemiyorsanız, cehenneme gideceklerin hangi amellerini işlediğini, hangi işleri yaparak gittiklerini düşünün, görün, onları yapmayın. Ama gördüklerinizle hükmetmeyin. Cehennem ehli, cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan, metten, biraz da bize verin diye seslendiler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kıldı der. O kafirler ki dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Dünya hayatı onları aldattı. Onlar bugünleriyle karşılıklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile kar ettikleri gibi biz de bugün onları cehennemde unuturuz. Çünkü onlar dünyada öylece dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Şarkı söyler gibi Kur'an okudular. Allah'ın yapma dediklerini yaptılar. bilinçsiz ve şuursuzca ibadet ettiler. Dedikodu vır vır, gıybet, yalan, riyakarlık aldı yürüdü. Bunlardan utanmadılar. Her türlü kötülükleri yaptıkları halde bizim kalbimiz tertemiz, bizde vallahi hiçbir kötülük yok diye de bir de alay ettiler. Siz yaptıklarımıza bakmayın. Dışarıdan kötü gibi görünür, vallahi tertemizci, kalbimize bakın, tertemiz. Hiç aklımızda bir kötülük yok. Bizim ya sadece sözümüzde, dilimizde, bir daha eylemlerimizde işte. Yani değilse hiçbir kötülüğümüz yok vallahi diye bir de kırrı geçtiler, alay ettiler Allah'ın kurallarıyla söylendiği zaman. İşte o gün Allah'ın ayetlerini unutan, Allah'ın dediklerini unutan ve Allah'a isyan edip cehenneme girenleri biz de o gün dünyada ayetlerimizi unuttukları gibi o gün orada unuturuz diyorlar. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Onu okusalardı, onu anlasalardı. Ama onlar kendilerine gönderdiğimiz kitabın sonuçlarından başka bir şey beklemiyorlar. Veya onu tevil edip kendi çıkarlarına göre alet etmekten başka bir şey beklemiyorlar. Onlar kendi arzu ve hevesleriyle bir hayat yaşayacaklar. Bunun sonu cehennemde olsa razı ediyorlar. Fark etmez diyorlar. Veyahut da ya diyorlar bizim şefaatçilerimiz var. Onlar nasıl olsa biz ne halt edersek edelim. Hesap günü onlar bizi affeder, affettirir, araya girer, torpil yapar. Allah'la bizim aramıza girer. Orada şefaatçilerimiz var derler. Ama o gün geldiği zaman, o ceza günü geldiği zaman derler ki doğrusu Allah'ın ayetleri gerçeği söylemiş. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya geri döndürürsek bir daha tekrar dünyaya böyle yapmayıp da dosdoğru ameller işleyip tekrar gelsek olmaz mı derler. Çünkü o zaman ne şefaatçiler görürler etrafında ne de başka yol bilirler. Yaptıklarıyla baş başa kalırlar, eğlenceleriyle, oyunlarıyla baş başa kalırlar, azgınlıklarıyla baş başa kalırlar, duygu ve düşünceleriyle baş başa kalırlar. Ve bunun pişmanlığında, bak işte şefaatçi bildiklerimiz yok bugün, karşımızda yok, bize bir torpil yapan yok. Acaba biz tekrar geri döndürülsek de, iyi işler yapsak gelsek derler. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları her şey, inandıkları her şey kaybolup gitti. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Yani hükümran oldu. Yani yarattığı varlıklar üzerine hükümran oldu. Geceyi durmadan kendisine kovalayan gündüze bürünüp örten, büyüyüp örten güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah, şu gördüğünüz bütün alemi, geceyi, gündüzü, her şeyi yaratan Allah, bilesiniz ki yaratmakta da emretmekte de ona mahsustur. Allah'tan başka yaratıcı bilmek, Allah'tan başka emredici, kural koyucu bilmek, yaratandan başka insanlara yol gösterici bilmek çok büyük bir yanılgıdır. Sadece Allah'tır her şeyi yaratan ve sadece Allah'tır emreden ve sadece Allah'tır kural getirip kural koyan ve sadece Allah'tır insanlara bilgilendirip onlara güzel yollar gösteren, güzel öğütler veren o alemler Rabbi Allah ne yücedir ki sadece O yükseltilir, sadece O en değerli kılınır. Başkası değil. Rabbinize yalvararak, yakararak gizlice dua edin. Biliniz ki o haddi aşanları sevmez. Ulu orta, orta yerde, gösterişle, milletin içinde yalvararak, yakararak dua etmeyin. Gizlice yapın. Her gösterişte riyakarlık vardır. Gösteriş için yaptığınız şeylerde riyakarlık vardır. Onun için yalvarışlarınızı, yakarışlarınızı gizlice yapın. Dualarınızı gizlice yapın. Biliniz ki o haddi aşanları sevmez. Hareketlerinde riyaya ulaşanları, hareketlerinde yalana ulaşanları, hareketlerinde ikiyüzlü ulaşanları asla sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozuluk yapanları, eğer insanlar arasında bir adalet, bir doğruluk, bir mutluluk, bir huzur teşekkür etmişse, tefrika çıkarmayı Allah sevmez, bozgunculuk yapmayı sevmez. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkun. Allah'ın rahmetini kaybetmekten korkun. Allah'ın tevbe kapılarını kapatmasından korkun. Ve Allah'ın rahmetini sizin üzerinizden kesilmesinden korkun. Ve Allah'ın rahmetini umarak dua edin ki O sizi sevmeye devam etsin. O sizi saymaya devam etsin. O size tevbe kapılarını açık tutsun. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda o rüzgarlar, ağır bulutlar yüklenip size rahmet getirir. Ölü bir memleket, ölü bir toprak yeşillenir. İşte siz de aynı onun gibi, toprağın yeşerdiği gibi, toprağın altından tohumların fideler halinde fışkırdığı gibi siz de gömüldüğümüz mezarlardan diriltilerek çıkaracaksınız. Rabbinizin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasızdır. Siz güzel olun. Güzel memleketler gibi, doğal olun, güzel yerler gibi, içinizde güzellikler, güzel tohumlar, güzel fideler olsun. Allah'ın rahmetiyle onları ortaya çıkarın. İnsanlara karşı sevgiyi, saygıyı, paylaşımı, güzel duyguları ortaya çıkarın. Kötü memleketler gibi, ürün vermeyen, güzellik vermeyen, fide vermeyen topraklar gibi kupkuru kalmayın. İçinizde sevgi olsun, saygı olsun. Paylaşım duygularınız, fedakarlık duygularınız öne çıksın. Allah'ın rahmetiyle rahmetlenin. Allah'ın rahmeti nasıl insanları kuşatıyorsa, sizde sevginizde, sizde fedakarlığınızda, sizde insanlara olan şefkatinizde ortaya çıkın. Güzel işler olsun, güzel ameller olsun. İşte böyle yaparsanız, böyle yaparak Allah'ın verdiği nimete karşı, nimetlere karşı şükrederseniz, lafla değil, böyle yaparak, insanları severek Allah'ın verdiği nimetlere şükrederseniz, insanları sayarak, insanlara paylaşımda bulunarak, şefkat duyarak, fedakarlık yaparak şükrederseniz, çünkü bütün bunları Allah hesapsız size veriyor. Şükürler olsun ya Rabbi, sözünü eyleme sokup siz de verirseniz, sevgiyi, saygıyı, şefkati, fedakarlığı, paylaşımı siz de yaparsanız, kurtulursunuz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik işte. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin dedi. Sizin ondan başka tanrınız yoktur dedi. Kavminden ileri gelenleri onu sapıklıkta suçladı. Daha sonraki nice Resuller de aynı şekilde sapıklıkta suçlandı. Ad kavmi Hud'u suçladı. Beyinsizlikle suçladı. Delilikle suçladı. Kafirlikle suçladı. Nuh kavmi aynı şekilde yaptı. Hud kavmi aynı şekilde yaptı ve arkasından Ad kavmi, Semud kavmi, her birisi Allah'ın yeryüzünde kıldığı adaleti saptırmak, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı ortadan kaldırmak, Allah'ın eşit yarattığı ve herkese hak verdiği şeylerde ayrımcılık yapmak, ki Allah sadece insana değil, doğadaki bütün canlılara nimet olsun diye yeryüzüne nimetlerini göndermişken insan azarak, bunlar bizim dediği, insanlardan çaldığı, İnsanlara dokundurtmadı, hayvanlara dokundurtmadı. Salih'in devesini kestiler, zulüm içinde oldular. Halbuki Allah onlara bol bol nimetler verdi. Yiyin için ama asla israf etmeyin dedi. Harama düşmeyin dedi. Haram işlemeyin dedi. Yiyin için bol bol israf etmeyin ama harama düşmeyin dedi. Ama onlar düştü. Allah'ın kendilerine verdikleri helal nimetleri, bolca verdikleri nimetleri, sevgisizce, saygısızca kendilerini edindiler, paylaşmadılar, insanlardan uzaklaştırdılar, hayvanlardan uzaklaştırdılar, sadece bizim dediler. Lut kavmi ve diğerleri, Şuayb'in kavmi ve diğerleri, her biri kendisi açısından, kendi zamanlarında kendilerine gelen Resulleri yalancılıkla suçladı. Onlara karşı çıktı. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ayetleri, ayetlerle gösterilen yolu inkar ettiler. Allah'a savaş açtılar. Resullerine savaş açtılar. Ve sonları ne oldu? Hepsi cezalarını buldu. Hepsi yok oldu. Hepsi helak oldu. Ardından bir masal kaldı. Bir hikaye kaldı. Bir kalıntı kaldı. Bütün bunlar Resulullah'a bir teselli, Resulullah'a bir destek olarak gelirken, Araplara bir tehdit olarak geldi. Araplara dendi ki siz kim oluyorsunuz? Sizden önce nice kavimler geldi geçti. Allah'a karşı çıktıkları için, Resullere karşı çıktıkları için, dinle gönderilen gerçeklere, vahiyle gönderilen gerçeklere karşı çıktıkları için yok edildi. Siz kim oluyorsunuz? İşte bir zamanlar medeniyet kurduğuna inandığınız, güçlü medeniyetleri olduğuna inandığınız Firavun, Firavun kavmine de Musa gönderildi. Taha suresinde ve Şura suresinde Musa ile ilgili daha geniş detaylar olduğu için bazı konuları orada üzerine daha fazla durarak anlatacağım için burada kısa kısa gireceğim Musa ile ilgili hikayeye. Musa basit bir insan değildi. Bir girizgah yapalım. Musa ilahi takdirle Mısır sarayına bebekken girdi. Bir firavun olarak yetiştirildi. İleride firavun adayı olarak yetiştirildi. Ordulara komutanlık yaptı. Nice zaferler kazandı Mısır namına. Kendisinin Mısırlı olduğunu zannediyordu. İsrail soyundan geldiğini, Yahudi soyundan geldiğini bilmiyordu. O günkü firavunun bir oğlu bir kızı vardı. O kızının çocuğu olarak, bebeği olarak Mısır'da yetiştirildi. Firavunun oğlu vardı. Onun da bir oğlu oldu. İki oğlan çocuğu yetişti Mısır'da. Firavun adayı olarak. İkisi de güçlü, kuvvetliydi. İkisi de ordulara komutanlık ediyordu. İkisinin de orduları vardı. İkisi de şanlı, şöhretliydi. İkisi de bilgiliydi. Mısır'da firavun olarak yetiştirilmiş, onun eğitimini almış, onun mektebini görmüş, onun bilgilerine kuşanmış, ordular yöneten bir komutandı. Ta ki eğer o hadise meydana gelmeseydi, Yahudi olduğu ortaya çıkmasaydı, beraber yetiştiği firavun adayı olan arkadaşı, kardeşi, yani dayı çocuğu, hala çocuğu, bugünkü tabirle, onun başına bir şey gelseydi Musa firavun olacaktı. Esas o günkü firavun öldüğü zaman, Musa'nın başına bir şey gelse öbürkü olacaktı. İkisi de yaşıyorsa öbürkünün de hak. Çünkü oğlanın oğlu hak sahibiydi kurala göre. Ama Musa da bir firavun adayıydı. Böyle yetişti, kültürlü, bilgili, ordular komutanı olan, firavun adayı olan bir insan olarak yetişti. Basit bir insan değildi. Sonra Yahudi olduğu öğrenildi. Olaylar zinciri onu Mısır'dan ayırdı ve Mısır'dan sonra tekrar geri dönünceye kadar eski firavun ölmüş, Musa'nın yaşıtı olan delikanlı firavun olmuştu. Musa kendi yaşıtı, beraber çocuklukta oynadıkları, bebeklikleri beraber geçen, eğitimleri beraber geçen, firavun adayı olarak yetiştirilen bu iki arkadaş, iki kardeş, dayı çocuğu biliyor, birisi hala çocuğu biliyor, iki kardeş gibi büyüyen Firavun ve Musa. Allah'ın emriyle elçi seçilen Musa ile karşı karşıya geldiler. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ey Firavun dediği, kendi yaşıtında olan, beraber büyüdüğü, beraber yetiştiği insandı. Babasının ölümünden sonra, Musa'nın gidişinden sonra tek başına kalmış, otomatikman Firavun olmuştu. Allah hakkında gerçekten başkasına söylememek benim üzerime boştur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. İsrailoğullarını benimle bırak dedi. Firavun da dedi ki, eğer bir mucize getirdiysen, yani bir delil beni şaşırtacak, beni şaşkınlığa uğratacak bir delil getirdiysen, gerçekten de doğru söylüyorsan onu göster bakalım dedi. Bunun üzerine Musa dayandığı delilleri ortaya koydu. Yani asasını attı. Asa güç ve iktidardı. Asa sembolü güç ve iktidar demek. Musa asasını, yani gücünü ve iktidarını, aklının, imanının, kalbinin iktidarını ortaya koydu. Yani Rabbinin ilkelerini, Rabbinin ona gösterdiği yolu, Rabbinin ona gösterdiği delilleri ortaya koydu, gücü. O güç bir ejderha oldu. Firavun'a inandığı bütün düşleri, Mısırların inandığı bütün değerleri alt üst etti. Bir ejderha gibi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve Musa elini çıkardı. Yani bilgilerini ortaya koydu. Delillerini ortaya koydu. El, asa güç ve iktidar demektir. Else o güç ve iktidarı elde tutacak bilgiler, deliller demektir. Musa elini çıkardı. Birdenbire o el herkese apaçık delilleri ortaya koydu. Herkes gerçeği görmeye başladı. Musa o ortaya koyduğu delillerle Firavun'un durumunu, toplumun durumunu, hayatın gerçeklerini anlatmaya başladı. Ve bu dinledikleri gerçekler o kadar çok değişik geldi ki çarpıldı insanlar. Şaşkınlığa uğradılar. Niye uğradıklarını bilemediler Firavun da dahil olmak üzere. Çünkü Firavun gibi Mısır'a hükmeden, emrinde binlerce ordu olan ve Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanan Firavun, Musa'nın anlatımında bir hiç olduğunu öğrendi. Sadece basit, yaratılmış, her insan gibi bir insan olduğunu öğrendi. Firavun şaşırdı, dinleyenler şaşırdı. İlk defa birisi çıkıyor, Firavun'a diyordu ki, sen Tanrı değilsin, sen insansın diyordu, anlatıyordu. Bir yaratılmış olduğunu anlatıyordu, bir insan olduğunu anlatıyordu. Düşünün ki, yıllarca Mısırlı Firavun'a Tanrı diye inanıyor. Firavunlar kendilerinin Tanrı olduğuna inanıyor. Hiç kimse bunun dışında bir şey, bir kültür gelişmemiş, bir bilgi geliştirmemiş. Ra, Mısır'ın tanrısının yeryüzündeki temsilcisi Firavun. Böyle inanıyorlar. Hiç kimse bir şey diyememiş. Ve Musa anlatmaya başlıyor. Sen bir insansın. Yaratılmışsın. Musa'nın anlattıkları o bütün bilgileri alt üst etti. Öyle bir güçtü ki o bilgiler, öyle dengeli, öyle muhakemeliydi ki alt üst etti. Çünkü Musa basit bir insan değildi. Musa onların tanıdığı birisiydi. O Firavun'la beraber Mısır'da yetişmiş, sarayda yetişmiş, bilgili, kültürlü, Mısır'ın kültürünü bilen, Mısır'ın her şeyini bilen, Firavun olarak yetiştirildiği için onların dayandığı şeyi bilen, o da Yahudi olduğu ortaya çıkıncaya kadar ileride Firavun olursa Ra'nın yeryüzündeki gölgesi olacağına inanılarak yetiştirilen bir insandı. Böyle yetiştirilmişti. Onun için o kültürü çok iyi biliyordu. O kültürü çok iyi analiz etmişti. Ve o kültürün bütün delillerini çökertti. Ra'yı inkar etti. Allah'a koydu. Ra'nın yeryüzündeki gölgesini inkar etti Firavun'u. Onun bir insan, basit bir insan olduğunu vurguladı. Bu gerçekler insanları sarstı. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler, Firavun'un yardakçıları, bu çok bilgili bir sihirbazdır dediler. Bakın, bilgiden bahsediyor. 107 ayet, ejderha oldu diyor. 108 ayet, elini çıkardı diyor. 109 ayet, bu çok bilgili bir sihirbazdır dediler. 107'de bilgiden mi bahsetti, 108'de bilgiden mi bahsetti? Hayır. Demek ki Musa 107 ve 108'de o kadar çok bilgi koydu ki onlar dedi ki, bu bilgili bir sihirbazdır. Yani bizim gözümüzü boyamıştır ortaya koyduğu bilgilerle. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyuruyorsunuz dediler. Dediler ki, onu da kardeşini beklet, şehirde toplayıcılar yolla, şehire bütün bilgili sihirbazları getirsinler. Yani Mısır'ın kültürünü, Mısır'ın dinini, Mısır'ın Firavun'un gücünü anlatabilecek kültürlü, bilgili, o Mısır'ın kültürünü, ahengini, dinini, tanrılarını öğretecek, açıklayacak. Yani halkın huzurunda, Firavun'un huzurunda Musa ile açık oturum yapabilecek, bilgi tokuşturabilecek ne kadar insan varsa çağırın dediler. Bugünkü açık oturumlarda ne kadar böyle biliyor diye adam çağırdıkları gibi bütün Mısır'ın kültürlü insanlarını, yani aydınlarını, yani fikir adamlarını, yani bilim adamlarını çağırdılar Mısır'ın. Bugünkü tabirlerle konuşayım. Ve onlar geldi Firavun'un yanına. Dediler ki biz Musa'yı yenersek yarışmada, bu kültür yarışmasında, bu bilgi yarışmasında ona üstün gelirsek bize kesin bir mükafat var mı? Yani bize sen mükafatlandıracak mı? Bize bir onur verecek mi? Yani seni üstün tutan zaten biziz yani temelde demek istediler. Yani biz seni üstün tutmasak, seni değerli görmesek, senin değerini biz halka anlatmasak sen bir paçavrasın der gibi, bakın böyle der gibi Firavun'un karşısına çıktılar dediler ki biz seni üstün kılarsak ve bu üstünlüğü de Musa'ya karşı ispat edersek bize mükafat verecek mi dediler. Firavun da elbette. Siz hem mükafatlanacak hem de benim en yakınım olacaksınız dedi onlara. Ey Musa dediler onlar. Sen mi söyleyeceksin? Sen mi atacaksın bütün delillerin ortaya? Yani söz önce sende mi yoksa bizde mi? O da dedi siz söyleyin. Ne söyleyeceksiniz? Ne anlatacaksınız? Söyleyin. Onlar atınca insanların gözleri büyülendi. Korktular. Ve büyük bir sihir gösterdiler. Yani onlar o topluluk içerisinde Firavun'u anlatmaya başladılar. Firavun'un dinini anlatmaya başladılar. Firavun'un gücünü anlatmaya başladılar. Ve insanları korkuttular. Dediler ki eğer Musa'ya inanırsanız, Firavun'a inkar ederseniz, Firavun'un üstünlüğüne inanmazsanız, onun Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanmazsanız sizi cezalandırır dediler. O tanrıdır dediler. Musa'da kim oluyor dediler. Halkı korkuttular. Ve halkın kafası zaten o bilgilerde vardı. Bu tehditlerle iyice gözleri büyülendi halkın. Biz de Musa'ya dedik ki at sen de ortaya bütün dayandığın delilleri, gücünü, iktidarımı ortaya koy. Musa konuşmaya başlayınca, Musa Allah'tan gelen bilgileri onlara anlatmaya başlayınca, onların bilgilerini alt üst edince, onların uydurdukları bütün yalanlar uçup gitti. Bir bir yok edildi. Tıpkı ejderhanın yılanları yuttuğu gibi Musa'nın gücü büyük bir güç olarak onların yalanlarını yok etti. Böylece gerçek ortaya çıktı. 118. ayet. Ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. İşte Firavun ve kavmi orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler. O sihirbazlar secdeye kapandı. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun'un tanrılığını reddettiler. Firavun'un dinini reddettiler. Çünkü söylediklerinin ne kadar saçma, anlattıklarının ne kadar saçma olduklarını zaten başından biliyorlardı. Musa'nın da gücünü görünce şaşırdılar. Hemen gerçeği anladılar, gerçekleri gördüler ve hemen döndüler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandık dediler. Firavun da dedi ki, ben size izin vermeden ona mı iman ettiniz? Bu hiç şüphesiz şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz dediler. Yani Firavun onlara dedi ki, ya siz şimdi ona iman ettiniz mi? O zaman bu bana karşı kurduğunuz bir tuzak. Musa ile şehirde gizliden buluştunuz ve bu tuzağı bana hazırladınız. Beni makasa aldınız demek istedi. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar da biz zaten Rabbimize döneceğiz dediler. Şimdi fantastik hikayede olduğu gibi, yok efendim onlar attıverdi şeyleri, değnekleri, ellerine, iplerine, yılan oldu ve attı Musa, o da ejder oldu, hepsini yuttu gibi fantastik hikayeleri bir kenara bırakın. O sembolik anlatım tarzıdır Arap dilinde. Ve bu anlatım tarzındaki uslupla anlatılmak istenenler anlatılmıştır zaten. Kısaca ve özde Araplar bunu anlıyordu zaten. Bakın dikkat edin. Ne diyor sihirbazlar? Firavun'un bu dediğine karşılık biz zaten Rabbimize döneceğiz dediler. Bu kadar bilgiyi nereden öğrendiler hemen? Çünkü Musa onlara öyle konuşmalar yaptı ki onların bütün delillerini çürüttü. Sen sadece Rabbimizin ayetini bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Bak gördünüz mü? Musa onlara Rabbinin ayetlerini okudu. Onlar da diyor ki, Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden sen intikam alıyorsun. Kim getirdi onlara Rabbinin ayetlerini? Elbette Musa. Onlara Rabbinin ayetlerini okudu. Rabbinin ayetlerini, yani delillerini onlara tek tek açıkladı. Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver dediler. Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, Musa'yı ve kavmini seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzüne bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksın? Biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünüzdeyiz dediler. Hemen bir güç savaşına girdiler. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzünde Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Sonuç Allah'tan korkup günahtan sakınanlarındır. Şimdi burada bir soru. Musa Firavun'la Mısır'da kaç yıl mücadele etti sorgusuna kim ne diyecek? Bilen var mı? Bir yıl mı? Bir gün mü? Bir ay mı? Bir sene mi? İki sene mi? Üç sene mi? Beş sene mi? On sene mi? Yirmi sene mi? Kaç sene? Firavun'la konuşmaya gittikten sonra kendi kavmini kaç sene sonra, kaç gün sonra veya kaç ay sonra veya kaç saat sonra veya kaç yıl sonra Mısır'dan çıkardı bilen var mı? Hiç tabii bu konuların üzerinde durmuyoruz. Zannediyoruz ki fantastik bir hikaye. Musa gitti Firavun'un yanına. İşte bir onlar ip attı, yılan oldu. Bu ejderha attı, bir şey oldu. Sonra çekirge sürüsü geldi. Yok şu oldu, yok bu oldu. Sonra yenildi. Ondan sonra gitti. Alın gidin dedi. Bir sürü böyle olağanüstü şeyler oldu böyle. Geçenki konuşmamızda söylediğim gibi hiçbir mucize, Allah'ın mucize olarak bahsettiği hiçbir mucize Allah'ın sünnetullah kavramındaki Allah'ın yarattığı varlıkların yasasına aykırı gerçekleşmemiştir. Sadece insanlara ters gelmiştir. İnsanlar Allah'ın temel yasalarındaki kuralları bilmedikleri için anlatılan gerçekleri bir türlü kavrayamamış ve bu nedenle onları hep mucize olarak görmüştür. Allah da zaten mucize delil olarak sunuyor. Yani kendi yasalarını bir delil olarak getiriyor. Evet, bu konuda araştırın. Musa Firavun'la kaç yıl mücadele etti? Kaç gün mücadele etti? Kaç ay mücadele etti? Araştırın. İşte bu kavgada onlar Firavun ve etrafındaki ileri gelenleri Musa'ya ve inananlara savaşlaştı. Toplumsal bir çatışma, toplumsal bir fikir çatışması başladı. Onlar erkekleri öldürüp kadınları sağ bıraktılar. Büyük bir mücadele başladı. Musa bunun üzerine ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver. Müslüman olarak canımızı al dediler. Yani durum öyle bir noktaya geldi ki Firavun'un orduları İsrailoğulların üzerine öyle bir yürüdü ki erkeklerini öldürmeye, kadınlarını sağ bırakmaya başladı ve bu sonuç öyle bir noktaya geldi ki Musa bu duayı yapmak zorunda kaldı. Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al. Yani neredeyse herkes ölecek noktaya geldi. Sadece kadınlar kalacak. Bütün erkekler ölecek noktaya geldi. Böyle bir kavga başladı. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, Musa'yı ve kavmi seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakılacaksınız? Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dediler. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Sonuç Allah'tan korkup sakınanlarındır. Onlar da sen bize peygamber olarak gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence ediliyordu zaten. Bize sürekli zulmediliyordu zaten. Fark eden bir şey yok dediler. Umulur ki Rabbimiz düşmanınızı harak eder ve onların yerine sizi yeryüzünde hakim kılar ve nasıl hareket edeceğinize bakar dedi Musa. Andolsun ki biz de Firavun'a, uyanlara ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsur kıtlığıyla cezalandırdık. Bakın Allah burada diyor. Yıllarca. Demek ki bir yıl, iki yıl, üç yıl değil. Musa ile Firavun'un çatışması. Daha çıkmadılar bakın. Yıllarca kuraklık ve mahsur kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara o yıllar içerisinde bir bolluk gelince bu bizim hakkımızdı dediler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse, bir kıtlık gelirse, Musa ve onunla beraber olanlar uğursuzdu. Onun için bu kıtlıklar başımıza geliyor dediler. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve dediler ki, bizi sihirlemek için ne mucize getirsen getir, biz sana inanacak değiliz dediler. Yani Musa onlara başına gelen bu şeylerin Allah'tan geldiğini ve onlara bir ceza olarak geldiğini anlattıkça, onlar dediler ki, niye yani yalan söylüyorsun? Bunlar sizin uğursuzluğunuzdan geliyor. Sizin yüzünüzden geliyor. Sizin tefrikanızdan, sizin ikiliğinizden geliyor. Siz bu tefrikayı, bu ikiliği çıkarmasaydınız bunlar başımıza gelmeyecekti dediler. Biz de ayrı ayrı mucizeler gönderdik onlara. Tufan gönderdik. Çekirge sürüsü gönderdik. Haşereleri üzerlerine saldık. Kurbağalar verdik. Ve kan gönderdik. Yani savaşlar çıkardık. Başlarına belalar geldi. Tufanlar, çekirgeler, haşereler, kurbağalar ve kan. Mısırlılar çok korkunç savaşlara girdiler. Mısır'daki bu karışıklıktan dolayı, Mısır'da olan bu hasilerden dolayı, Musa ile Firavun'un çatışmasından, İsrailoğulları Mısırlıların fikirsel ve dinsel çatışmalarından dolayı, Mısırlıları zayıf gören toplumlar üzerlerine savaş açtı ve birçok Mısır kanını, Mısırlı'nın kanı döküldü, zayıfladı. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Azap, yani bütün bunlardan hiç ders almadılar. Tufandan ders almadılar, çekirgelerden ders almadılar, üzerlerine bela olarak geldi, haşerelerden, kurbağalardan ders almadılar ve çıkan savaşlarda sürekli kanlarının dökülmesinden ders almadılar. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbime dua et dediler en sonunda. Bu kadar sıkıntıların arkasından, madem dediler sen ki her bu olay olduğunda, her bu olaylar olduğunda, tufan geldiğinde, çekirge geldiğinde, haşere geldiğinde, kurbağalar geldiğinde, savaşlar çıktığında, kan döküldüğünde, Musa onlara dedi ki, bütün bunlar Rabbinizin yolundan gitmediği için, gitmediğiniz içindir ve Rabbinizi dinlemediğiniz içindir. Size Rabbinizden gelen musibetlerdir, cezalardır, dedi. İnanmadılar, karşı çıktılar, alay ettiler, kendilerini üstün gördüler, büyüklük tasladılar ama sonunda bir gün geldiler ve dediler ki, ey Musa, madem bu dediklerin doğru, madem bu dediklerin böyle, Rabbinin sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et, eğer bizden azabı kaldırırsan, yani bu tür belaları, sıkıntıları kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Bir barış yaptılar. Barış yaptılar yani. Bir barış teklifiyle geldiler. Biz ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden döndü. Yani bu huzur ve barış ortamından sonra biraz ekonomilerini düzelttiler, ordularını tanzim ettiler, bozulan sistemlerini güçlendirdiler ve hemen arkasından sözlerinden döndüler. Bu uzun yıllar geçti. Kaç yılı siz sonra öğrenirsiniz, ben söylemeyeceğim bilerek. Çok uzun yıllar geçti. Biz ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden döndüler. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi Yahudilerde içine bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına miras çıkıldı. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarından verdiği güzel sözlerine yerine geldi. İsrailoğullarının bu hadiseleriyle ilgili, Mısır'dan çıktıktan sonra başlarıyla gelen olaylarla ilgili, daha sonraki surelerde açıklamalar yapacağım çünkü uzun süre oldu. Ben buraları atlıyorum. Buralarda da önemli şeyler var. O ileride geleceği için atlıyorum. Ve sona doğru geliyorum. Düşünmediler mi ki arkadaşlarım Muhammed'de delilik yoktur? Biz bu hikayeleri boşuna mı anlatıyoruz? Bu gerçekleri, bu olayları boşuna mı anlatıyoruz? Geçmişte olan her şey, sizin anılarınızı seyrettiğiniz, kalıntılarını seyrettiğiniz bütün bu olaylar yaşandı. Ve bunların nedeni bu. Rablerine karşı gelmelerinden dolayı, Allah'ı dinlememelerinden dolayı onların başına bu belalar geldi. Bütün bunların boşuna olduğunu zannetmeyin. Ey Muhammed, senin bu bildirdiğin şeylere karşı çıkan bu insanlar seni deli diye mi suçluyor? Andolsun ki arkadaşınızda bir delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi şaşırtırsa artık onun için yol gösteren yoktur ve onları azgınlıkları nedeniyle içinde şaşkın şaşkın bırakır. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Bugün de soruyorlar. Dikkat edin arkadaşlar, bugün de soruyorsunuz. Kıyamet ne zaman diyorsunuz? Televizyonlara çıkıp anlatıyorlar işte şu saat kopacak, bu saat yok. Bir sürü hesap yapıyorlar, kitap yapıyorlar, bir sürü kitap yazıyorlar. Anlatıyorlar, televizyonda tartışıyorlar. Her devirde bu kıyamet ne zaman kopacak diye sordular. Resulullah'a da sordular. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Dikkatle dinleyin cevaba. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır de. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz de. Açıklayanlar varsa sahtekardır de. Açıklayanlar varsa yalancıdır de. Açıklayanlar varsa namussuzdur de. Bir sürü hesap kitap yapıp şu gün kopacak, bugün kopacak diyenler şarlatandır, namussuzdur de. O göklere de yere de ağır geldi kıyamet günü. O size ansızın gelecek. Siz bilemeyeceksiniz, hesaplayamayacaksınız. Öyle önceden tahmin edemeyeceksiniz. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi ey Resulüm sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmez. O bilgisizlikle, o cahillikle ikide bir konuşup dururlar. O bilgisizlikle, o cahillikle ikide bir açıklayıp dururlar. İkide bir o bilgisizlikle, o cahillikle tartışıp dururlar. Halbuki bilmez. Allah'ın bildiği, Resulünün dahi bilmediği kıyamet gününü kim bilebilir ki? Biliyorum diyen sahtekardır. Hesaplayan sahtekardır. Açıklayan sahtekardır. Kim olursa olsun. Birisi dese ki alim açıklamış, sahtekardır. Birisi demiş ki o alim evliyaydı, sahtekardır. Bu ayeti görmüyor mu? Bu ayeti okumamış mı? Bu ayeti okumayan, bu ayeti görmeyen kördür, sağırdır, dilsizdir. Kalbi mühürlenmiştir. Sen ona alim de, sen ona şeyh de, sen ona bilgili de, sen ona ne dersen de. Fark etmez. De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda, zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, yani kıyamet gününü, o gayb olan günü bilseydim, elbette daha çok hayır yapardım. Ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben kıyamet gününü bilmediğim gibi, gaybın hiçbir şeyini bilmem. Yarının ne olacağını bilmem. Ben yarını bilseydim, başıma gelecekleri bilseydim, her türlü tedbiri alırdım, bana fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Öyle de. Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Eşiyle birleşince hafif yük yüklenir. Eşi onu bir müddet taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Böyle başlar. Fakat onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında sonradan insanlar Allah'a ortak koşar. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir. Nasıl ortak koşar? Allah'ın kendilerine verdiği çocukları yüzünden insanlar niçin ortak koşarlar? Çünkü çocuklarını Allah'tan çok severler. Çünkü çocukları için Allah'tan vazgeçerler. Çünkü çocukları için Allah'ın yolundan vazgeçerler. Dikkat ediyor musunuz ayete? Önce Allah'a yalvarırlar insanlar. Bize ne olur ya Rabbi çok güzel bir çocuk ver derler. Allah da onlara verir. Sonra çocuklarını o kadar çok severler ki Allah'tan daha çok. Sonra hayatlarını öyle bir kurarlar ki Allah yolundan uzaklaşırlar çocuklar için. Allah'a olan bağlılıklarından uzaklaşırlar çocuklarına bağlılık için. Ve böylece Allah'a ortak koşarlar. Halbuki Allah her şeyden üstündür çocuklarından da. Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şey yaratamayan varlıkları ortak koşarlar. O olmasaydı, bu olmasaydı biz yaşamazdık, biz şöyle olmazdık, biz böyle olmazdık derler. Bugün insanların o olmasaydı biz yaşamazdık, o olmasaydı bu halde olmazdık diye saydıklarına bir bakın. Hepsi birer acizdir ve Allah tarafından yaratılmıştır, bir ölümlüdür. Halbuki ne onlara inandıkları, Allah'tan başka inandıkları şeyler ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardım olur. Bugün insanların dost bildiği, insanların güvendiği, insanların yardım edecek zannettiği, arkalarından gittiği hiçbir varlık o insanlara yardım edemeyeceği gibi kendilerine bile yardım edemezler. Çünkü onların hepsi muhtaçtır. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sukut etseniz de sizin için birdir, fark etmez. Yani ha anlatmışsın, ha anlatmamışsın gibidir. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. Yani arkalarından gittikleriniz. Allah'ın yolundan gitmeyip, başka yollar tercih ederek gittiğinizde, o yolları size öğretenler, o yolları size koyanlar, o yolları size tayin edenlerin yoluna uyduğunuz zaman bilin ki, siz onlara tapmış gibi olursunuz ve o taptıklarınız bir kuldur. Doğruysanız, onların size yol göstereceğinde, doğru olarak söyleyeceğinde, gerçekleri anlatacağında ve sizi gerçekten hakka götüreceğinde doğruysanız, haydi onları çağırın da size cevap versinler. O gün hesapta gerçeklerimi söylüyorlar, sizi saptırdılar mı? O diktiğiniz putlar, tahtadan, taştan yaptığınız putlar, her tarafa doldurduğunuz putlar, onların yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Veya görecekleri gözleri mi var? Yahut İşitecekleri kulaklarım var. De ki, haydi ortaklarınızı çağırın. Allah'ın dediklerine karşılık, Allah'ın gösterdiği yola karşılık, her türlü tuzağı kurun, göz açtırmayın de. Şüphesiz ki benim koruyanım Allah'tır de. O bana kitabı indirmiştir, o gerçekleri bana anlatmaktadır de. O bütün salih kullarını koruyup gözetir de. Allah'ın dışındaki taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırmış olsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler. Resulüm sen af yolunu, onların dediklerini aldırma. Onlar ne söylerse söyle. Sana deli mi diyorlar? Sana ne diyorlar? Seni sapık mı ilan ettiler? Seni kafir mi ilan ettiler? Sana ne diyorlar? Fark etmez. Affet onlar. Onlara iyilik yap. Onlara iyiliği söyle. İyiliği emret. Ve o cahillerle dalaşma. O cahillerden yüz çevir. Eğer şeytanların fitlemesi seni dürterse, yani nefsi ağızların ortaya çıkarırsa, o cahillerle dalaşmayı öne çıkarırsan ve onları affetmemek için içinde kin ve nefret beslersen, bu şeytanın fitlemesidir, seni böyle dürter. Hemen dön Allah'a sığın. Ey müminler, size de bu sözler, sadece Resul'e değil, içinizde başkalarının söylemesinden dolayı bir öfke birikmişse, bir kin ve nefret birikmişse ve bunları da cahilliğinden yaptığına inanıyorsanız o cahillerle dalaşmayın. Onlardan yüz çevirin. Onlara güzelce iyilik yapın. Onlara güzelce iyi yolda gitmelerini söyleyin. Ve hiçbir zaman kin tutmayın. Onları söyleseniz de söylemeseniz de affet. Onlardan nefret etmeyin. Onlar bir insandır. Yarın ne olacağı belli olmaz. Sizin göstereceğiniz bu af yolu, bu iyilik yolu, onlarla dalaşmama yolu belki onlara hidayeti nasip edecektir. Hiç belli olmaz. Takvaya erenler var ya, gerçekten Allah yolunda gidenler, takva o demek. Gerçekten halis ve samim bir niyetle Allah yolunda gidenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda hatırlayıp geri dönerler. Yani şeytana inanmazlar. Sürekli Allah'ın ayetleriyle söylenen her şeyi, vesveseleri, her şeyi kontrol ederler. O işte sus ey lain diyen bilim adamı gibi, mümin gibi. Hemen şeytanların dostlarına gelince şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara bir mucize getirmediğin zaman ötekiler gibi onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki ben ancak Rabbimden bana vahyoluna uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Sizin kalp gözlerinizi açar. Kur'an'ın her ayeti sizin kalp gözünüzü açar. Siz o kalp gözünüzü açan ayetlerle Araf suresinin temel mantığı olan bir muhakeme kurar, bir mantık oluşturur, bir hayal kurar, gözlerinizi kapatır, bir hayal kurarsınız. Gelecek dünyayı da, geçmişi de, cenneti de, cehennemi de avucumuzun içine alırsınız, gözlerinizin önüne korsunuz. Çünkü size gönderilen ayetler sizin kalp gözünüzü açar. Cennet ehlini seyredersiniz, cehennem ehlini seyredersiniz, dirilişi seyredersiniz ve yaratılışı seyredersiniz, her şeyi seyredersiniz. O ayetlerin ışığında, o ayetlerin bilgisinde inanan bir kavim için hidayet ve rahmet vardır. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Kur'an okunurken tartışmayın, Kur'an okunurken konuşmayın, Kur'an okunurken gürültü çıkarmayın, sessizce dinleyin. Tabii Arapçası okunurken de dinleyin ama amaç anlamak. Arapçası okursan dinlersin, saygı göstermiş olursun ama o zaman kör ve sağır olursun, ne dediğini bilmezsin. Kur'an okunması demek, anlamıyla okunması demektir. Anlayarak, anlaşılarak okunması demektir. O zaman anlamak için, anlaşılması için susun ve dinleyin. Konuşmayın, fısıl yapmayın, başka konulara girmeyin. Sessizce dinleyin ki Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti size ulaşsın. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Aşırıya gitme, bağırma, çağırma. Sessizce, yüksek olmayan bir sesle, işiterek, kendin işiterek, yalvararak ve ürpererek sabah akşam Rabbini an, yani bugünkü deyimle namaz kıl. Kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler. Onu yüceltmekten asla vazgeçmezler. Ve Allah'ı yücelterek, onun önünde eğilerek, secde ederek, yaratılmış olduklarının bilincinde, yaratılmış olduklarının inancında ve imanlarında hayatlarını sürdürürler. Evet arkadaşlar, birkaç konuyu atladık, bir bölümü. Musa ile ilgili bölümleri atladık. Sebebi ise malum. İnşallah ilerideki surelerde gelecek zaten Taha ve Şura suresinde. Oralarda tek tek o sureleri incelerken geniş geniş Musa'nın hikayesini bütün teferruatıyla daha ayrıntılı olarak şey yapacağız. Ama bu ara Musa'nın Firavun'a karşı Mısır'da kaç yıl mücadele ettiğine dair bir bilgiyi edinin. Fantastik bilgilere inanmamak için. Veya oradaki mucizeleri doğru anlayabilmek için. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler. Ömer abi, teşekkür ediyorum. 206 tane ayet. Baştan sona hepsi bir bütün içerisinde Hazreti Adem'den günümüze kadar peygamberlerin tanrıları da dahil olmak üzere Allah'ın onlar için neler söylediğini, bizler için nasıl bir ışık olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Tüm ayetlerin hepsinde bir bütünlük var ve bugüne kadarki gördüğümüz derslerden sonra bu daha öncekilerle beraber bir bütün teşkil ediyor. Hem Hazreti Adem'den hem de daha sonraki peygamberlerden bahsederken onların peygamberlikleri dönemindeki insanların da ne şekilde hatalar yaptıklarını ve bunların hiçbirinin de cezasız kalmayacak. Yani kimisinin kendi yaşantıları içerisinde kimilerinin de daha sonra helak olduklarını söylüyor. Baştan sona takip etmeye çalıştım. Çok önemli dersler çıkaracağız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben geceler. Herkese iyi geceler. İşte almıyor, ben alayım dedim. Gerçekten Ömer abi bayağı yoruldum. Pek zorluydu. En uzun surelerden arası. Baştan sona kadar her şeyi özetliyor. Diyeceğimiz fazla bir şey yok. Gerçekten alacağımızı aldık. Teşekkür ediyorum. Evet. Herkese iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bir daha böyle uzun sureleri bu şekilde bütünüyle bitirmeyeceğim. Ben de yoruldum, siz de yoruldunuz. İkiye böleceğim. Söz. Şöyle bir hesap yapacağım ona göre. Bayağı yorucu oluyor gerçekten. Allah'a emanet olun. Çarşambaya görüşmek üzere. Herkese selam.